kartach Lotto i na lotto.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 marca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś szczepienia przeciw COVID-19 z dłuższymi odstępami między dawkami. Ciężki jest stan dwóch poszkodowanych w sobotnim wypadku autokaru na Podkarpaciu. W szpitalach leży w sumie 25 osób. W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet białoruskie niezależne media przypominają o opozycjonistkach w aresztach i koloniach karnych. Od dziś zmieniają się zasady szczepienia przeciw COVID-19. Wydłużony zostaje czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki. W przypadku szczepionki AstraZeneca do 12 tygodni, a w przypadku szczepionki Pfizera do 42 dni. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w TVP1, że zmiana nie będzie odczuwalna dla pacjentów. Dla wszystkich osób, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od firmy tej szczepionki, nic się nie zmienia. Data drugiego szczepienia tutaj nie ulegają zmianie. Po prostu pacjenci, którzy od dzisiaj przychodzą na szczepienie, będą słyszeli, że drugi termin jest wyznaczony właśnie po 42 dniach, jeśli chodzi o szczepionkę mRNA, czy po 12 tygodniach, jeśli chodzi o szczepionkę firmy AstraZeneca. Zmieniły się także zasady szczepienia ozdrowieńców. Otrzymają oni szczepionkę po 6 miesiącach od momentu zachorowania. Do grupy pierwszej dodano także pacjentów onkologicznych oraz osoby czekające na przeszczep. Do Polski dotarło dziś ponad 740 tysięcy dawek szczepionki od firm AstraZeneca i Pfizer. Zaszczepionych zostało już 90% wszystkich zgłoszonych nauczycieli. Poinformował o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że szczepienia przebiegają zgodnie z planem. W niektórych województwach blisko 100% nauczycieli zaszczepionych, więc zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w pierwszej dekadzie marca, wszyscy powinni zostać zaszczepieni. Nauczyciele, którzy nie zgłosili się na szczepienia, a chcą przyjąć szczepionkę, będą musieli zaczekać na zapisy w swojej grupie wiekowej. Wcześniej, bo w grupie pierwszej odbędą się szczepienia chętnych pracowników administracyjnych ze szkół. 25 osób poszkodowanych w sobotnim wypadku ukraińskiego autokaru na autostradzie A4 nadal przebywa w podkarpackich szpitalach. Stan dwóch osób jest ciężki, mówi rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk. Jest to kobieta, która w tym momencie przebywa w szpitalu w Przemyślu i mężczyzna w Rzeszowie. W najcięższym stanie jest właśnie ta kobieta, o której zdrowie i życie już właściwie od pierwszych chwil walczyli ratownicy, jeszcze tam udzielając pierwszej pomocy na autostradzie, a następnie już lekarze w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Ta kobieta przeszła tam operację i od tamtej pory przebywa na OIOM-ie. W wypadku zginęło 5 osób. Przemyska prokuratura postawiła kierowcę ukraińskiego autokaru zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Na Białorusi Międzynarodowy Dzień Kobiet jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Miejscowe media państwowe drukują pozdrowienia, jakie paniom przesłał Aleksander Łukaszenka. Natomiast media niezależne przypominają, że są też kobiety, które z powodu udziału w pokojowych demonstracjach trafiły do aresztów i kolonii karnych. Najstarsza białoruskojęzyczna gazeta Nasza Niwa zwraca uwagę, że na Białorusi wszczęto ponad 140 spraw karnych wobec kobiet z powodu ich poglądów politycznych. 38 państw skazanych na kary pozbawienia wolności zostało uznanych za więźniów politycznych. Rozgłośnie Radio Swoboda zauważa, że wśród więźniów politycznych jest Kaciaryna Andrejewa. To dziennikarka telewizji Bielsat skazana na 2 lata kolonii karnej. Z kolei Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna skierowało do ONZ informację o losie Anastazji Pierwoszczykowej. Mieszkanka Homla w tym roku została już 6 razy skazana. W aresztach ma spędzić 90 dni. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Do zwiedzania cyfrowej ekspozycji zaprasza wirtualne Muzeum Generała Kuklińskiego. Ma swój fizyczny odpowiednik na Starym Mieście w Warszawie, a do internetu eksponaty i wnętrze zostały przeniesione w trójwymiarze. Wirtualna wersja powstała z 2 powodów. Pandemii i ograniczonej przestrzeni na eksponaty, wyjaśnia dyrektor placówki Filip Frąckowiak.

podobno kiedy występowały w roku 2011 na OFF Festiwalu, publiczność nie mogła uwierzyć, że słyszą czystą, piękną polszczyznę z ust Steli Mozgawy. Ale to nie bez powodu, bo jej mama urodziła się w Łodzi, tata w Katowicach. Tata zresztą był jednym z założycieli grupy Dżem. No ale ja niestety nie doświadczyłem tej polszczyzny. Byłem na koncercie grupy Warpaint na Openerze. No ale mam nadzieję, że to się zmieni, kiedy koncerty powrócą, kiedy festiwale powrócą. No właśnie, tego sobie życzmy. Warpaint, czyli cztery wyjątkowe kobiety z Los Angeles. Stella, Emily, Teresa i Jenny. Kolejna piąta wyjątkowa kobieta to Alina Benke, która audycję zrealizuje. Mateusz Tomaszuk audycję poprowadzi. No i w takim składzie będziemy do 11. Thank you. David Bowie w interpretacji Warpaint, czyli mojego ulubionego kwartetu kobiet z Los Angeles. Inspiracje oczywiście pochodzą z albumu We Were So Turned On, A Tribute to David Bowie. No i na tej płycie wyjątkowe wersje reinterpretacji się pojawiły pana Davida, bo chociażby takie nazwiska jak Carla Bruni, Devendra Banhart, Duran Duran czy MGMT. Polecam tę płytę, bo naprawdę można odkryć utwory pana Bowiego w zupełnie innych wersjach. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Lista obecności jest otwarta. Zameldowała się pani Marta, która czci święto kobiet dniem wolnym i z przyjemnością wysłucha bez przerwania audycji telefonami z pracy. To jest dobre bardzo podejście. Pani Ania tradycyjnie melduje się nie sama, tylko w towarzystwie kubka kawy. No i jest nasz nadworny pan Tomasz, czyli nadworny pan listonosz. Tym razem na kwarantannie. Także życzymy dużo zdrowia. Pan Michał pyta, czy to czas na piosenki z dzwoneczkami, bo chyba gdzie niegdzie śnieg sypnął. Chyba nawet nie przeszło mi to przez myśl. Nie, nie, oby więcej tego słońca. Pani Iza dzisiaj na nasuchu w najlepszym z możliwych miejsc, czyli wydaje mi się po tym zdjęciu, po tej animacji, pozdrawia z samochodu. Jest z nami też pani Małgorzata. Też biało. W nocy spadł śnieg, cały czas pada, będzie białe szaleństwo nie tylko na stoku. No i pan Marek tym razem pozdrawia z odchmurzającego się Sosnowca. Kwiatki i słodycze wręczone, koleżanki z pracy pozdrawiają trójkowo-rokowo. No pozdrawiamy wszystkie panie. No właśnie, to teraz takie dźwiękowe róże. Niech popłyną w eter. Water. Between your teeth, my tears slowly water. In your heart, I'm trying, trying, trying. You are like the sky, big and dark, we smell light. You are like Tak się pięknie składa, że mija równo rok od premiery tego utworu. Róże, Roses. Nie wiem, jakim cudem, ale wychodzi na to, że jeszcze nie prezentowałem Państwu tych dźwięków, no ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Zresztą okazja dzisiaj chyba wręcz idealna, by wręczyć te dźwiękowe róże poprzez fale radiowe. Aleksandra Krat, jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek wątpliwości, to głos z naszego kraju. No to teraz również Aleksandra, ale tym razem po polsku. Małą pestkę włożę w płytki dołek przy tobie. Będzie rosła jak ja. Teraz leżę sobie i płynę, i płynę, i płynę. Melancholii nie mówię, wargą sponiewieram wargę. Mówić nie umiem, na zielono widzę i słyszę liści stado. Tak mi jest błogo namiętnie, ciebie mam za mało. Jestem cała uczuć kolorowe, wtapiam się w tłum idealnie, stąpasz mi po głowie. Na zielono widzę i słyszę liści stado, tak mi jest błogo namiętnie, ciebie mam za mało. Paski jestem cała, uczuć kolorowe, wstawiam się w tłum idealnie, stąpasz mi po głowie. Program trzeci. I've spent too much time staring into the sun. the sun burn us all down. Now that it's up, I feel it coming for us. I don't have the time to talk about it now. But whenever I wake up, I regret I'm being blind. Everyone around has turned into past. It's funny how I thought it would never come to us. Celownik lorowi, biernik lor, narzędnik z lorem, miejscownik loże, wołacz o loże. Tak właśnie powinna brzmieć odmiana przez przypadki. Odmiana, którą panie umieściły jakiś czas temu na jednym ze swoich profili społecznościowych. No to tak na marginesie. A jeżeli chodzi o dźwięki, o kwartet lor w składzie Julia Skiba, Paulina Sumera, Jagoda Kudlińska i Julia Błachuta, no to myślę, że analogicznie do mojego stwierdzenia, że moim ulubionym kwartetem kobiet z Los Angeles kwartet Warpaint jest, no to tak samo mogę stwierdzić, że moim ulubionym kwartetem kobiet z Polski jest, no właśnie. Mam nadzieję, że państwo również pokochają lor. DJ to stoi, się urodził lewą nogą, się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże, nieudany celebryta Bóg. W kraju kwitnących buraków, w kraju bitów i zasieków z psu, się urodził lewą nogą, żeby... dzień obudził lewą stroną snu nieudane tatuaże. Duet z Kirschem Baum i DJ Toastoi. Po audycji polecam sprawdzić teledysk. Tak właściwie to jest kolaż autorstwa Jakuba Wiśniewskiego. No a utwór znajdą Państwo na albumie Sie. Albumie, który jest efektem nocnych eskapad i buszowania po bezdennych muzeach Wiednia. To teraz nie Wiedeń, ale Nowy Jork. Just a toothache. Jeżeli ktoś z Państwa dobrze zna grupę Eskimo Joe, na pewno wie, że panowie nie są z Nowego Jorku, a z zachodniej Australii, a dokładniej z Fremont. Niemniej zawsze ten utwór będzie kojarzył mi się z moją pierwszą podróżą do Nowego Jorku, no bo tak się składa, że mija prawie równo rok od tej wyprawy, nieco skróconej wyprawy, bo wtedy akurat pandemia zaczęła wkraczać. No i to na dobre, niestety. Oby podróże powróciły, bo rzeczywiście, nie wiem jak Państwo, ale ja już zacieram ręce i mam nadzieję, że podróże powrócą w tej starej formule. Dzień kobiet. No właśnie, wracamy do kobiet, a tak właściwie do jednej kobiety, do PJ Harvey. Skojarzeniach z panią PJ Harvey, a tak właściwie skojarzeniach nie tylko deszczowych, ale i burzowych, z tłumem biegnącym w kierunku Ten Stage, sceny namiotowej na festiwalu Open Air, po to, by się schronić nieco. No właśnie, jeden z najlepszych koncertów, jaki widziałem, Paul i Jen Harvey. Nie deszczowo, nie burzowo, ale śniegowo. O, już ustało, ale przy Myśliwieckiej 357 przed chwilą trochę śniegu spadło. To teraz Tears for Fears, nieco w innej wersji. podana na tacy, ale również przepiękne kolorowe kwiaty, słoneczniki, a nad nimi motyl i gołąb. Tak wygląda okładka albumu Rule the World, The Greatest Hits. Oczywiście Tears for Fears i second single version. A pan Piotr pyta, czy może pozdrowić swoją kochaną żonę Monikę. A i owszem, pozdrawiamy. Za 10 minut wybije 11. The Nymph Wave z albumu Infancy. Podobno Hayden na koncertach przyciąga uwagę nie tylko dzięki specyficznej stylizacji, bo zazwyczaj przywdziewa szkocki kilt, ale przede wszystkim dzięki swojemu głosowi, barwą, która niektórym przypomina głos Harry'ego McWhite'a z grupy White Lies. Za 6 minut wybije 11, najwyższy czas na napisy końcowe. Dziękujemy za dziś. Alina Benke i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Oh, life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, distance in your eyes. All know I've seen.

Tydzień Kobiet w Lidlu. Z tej okazji już w poniedziałek w Lidlu szeroki wybór kwiatów ciętych. Między innymi tulipany. 7 sztuk, tylko 4,99 za bukiet przy zakupie 6. Kup 3 bukiety, a 3 dostaniesz gratis. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Złap podwójne szczęście. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.